सुखदेव की झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर एक दिया जल रहा था। इसके साथ ही दो चारपाइयों पर शांता और माधु लेटे हुए थे। दूसरे कोने में दो चारपाइयों में से एक पर सुखदेव बैठा हुआ था। इसके चेहरे से किसी गहरी सोच और जहनी कश्मकश का पता चलता था। दूसरी चारपाई पर कमल परेशान होकर इसकी तरफ देख रही थी। कमल ने पूछा, आज आप क्या सोच रहे हैं? ये देवता क्या बला है? सुखदेव ने कमल की तरफ देखा और जवाब दिया, मैं इस वक्त देवता के मुतल्लिक नहीं सोच रहा था। कमल, तुम्हें अपना वतन याद आता है या नहीं? सुखदेव के इन अल्फाज ने कमल की निगाहों से माजी के निकाब उलट दिए और चंद लम्हात के लिए वो इन पहाड़ों, झीलों और वादियों में खो गई। सुखदेव फिर बोला, कमल, मुझे आज तुम्हारा वतन याद आता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इस जगह रहकर अपनी उम्र का बहुत सा हिस्सा जाया कर दिया। कैद से रिहा होने के बाद अगर मैं इस तरफ आने की बजाय दरियाए ब्यास उबूर करके फिर एक बार तुम्हारी बिरादरी के लोगों में पहुंच जाता तो मैं एक बहुत बड़ा काम कर सकता था। वो लोग बहुत अच्छे थे, इन्हें सिर्फ एक फौजी रहनुमा की जरूरत थी। मैं चंद महीनों में इन्हें ऐसा सिपाही बना देता और इन्हें मुत्तहिद करके राजा की फौजों के सामने एक लोहे की दीवार खड़ी कर देता। कमल, फिर तुम अपने मुल्क की रानी होती और मैं तुम्हारी फौजों का सेनापति होता। समाज के बड़े बड़े राजे तुम्हारे मुकाबले के लिए आते और मैं इन्हें शिकस्त देता। कंवल ने भोलेपन से जवाब दिया, कंवल को रानी कहलाने में वो खुशी ना होती जो आपकी दासी कहलाने में है। अगर आप वहां जाते तो मैं भी अपनी खुशी से आपको लड़ाई में ना जाने देती। हम पहाड़ों में कहीं दूर जाकर अपनी झोपड़ी बनाते। अगर अब भी आपका इरादा हो तो इन पहाड़ों में ऐसे मकाम होंगे जहां राजा की फौजें नहीं पहुंची होंगी। सुखदेव ने कहा, कमल, शायद हालात ऐसे हो जाएं कि हमें जाना ही पड़े, लेकिन अब वहां मेरे लिए क्या दिलचस्पी होगी? तुम्हारी कौम अब समाज की गुलामी की आदी हो चुकी होगी। वो अपनी आजादी छीनने वालों को देवता समझने लगे होंगे। इनकी हालत अब वही होगी जो हमारे राजा के शहर के आसपास रहने वाले शूद्रों की थी। कमल ने कहा, मैंने सुना है कि रामू समाज से जंग करने का इरादा रखता है। सुखदेव ने जवाब दिया, वो बेवकूफ है। इन बस्तियों में चरवाहों की आबादी, मर्द, औरतें और बच्चे मिलाकर 10,000 भी नहीं, और वो इन लोगों के बलबूते पर राजा बनने के ख्वाब देख रहा है। आज जब आप बाहर गए थे तो इसकी बीवी मेरे पास आई थी। वो कहती थी मैं रानी बनूंगी। चुड़ैल कहीं की, शांता ने दूसरे कोने से ये कहते हुए उठ बैठी। कमल और सुखदेव हंसने लगे। सुखदेव ने पूछा, बेटी अभी तक जाग रही हो? पिताजी सो रही थी, सपने में देवता को देखकर डर गई। सो जाओ बेटा, वो कोई खौफनाक चीज नहीं। चचा बुद्धू कहता था, इसकी जुबान बहुत लंबी है, वो बच्चों को खा जाता है। बुद्धू झूठ कहता है, तुम सो जाओ। शांता लेट गई, लेकिन कुछ सोचकर फिर उठी और माधु के सिरहाने जा बैठी। इसने माधु के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता से कहा, भैया सुबह देवता को देखने चलेंगे। माधु ने चौंक कर आंखें खोली। चली जा चुड़ैल कहीं की, पिताजी ये सोने नहीं देती। कमल ने बरहम होकर कहा, शांता इसे क्यों तंग करती हो? अगर इसने एक चपत रसीद कर दी तो फिर आधी रात तक रोती रहोगी। शांता फिर अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर छत की तरफ देखने के बाद बोली, माता बारिश कहां से आती है? कमल खामोश रही, लेकिन माधु ने लेटे लेटे जवाब दिया, बादलों से। और कहां से? बादल कहां से आते हैं? पहाड़ों से। पहाड़ कहां से आते हैं? माधु खामोश हो गया। शांता ने सुखदेव से पूछा, पिताजी पहाड़ कहां से आते हैं? तुम्हारे सर से। कमल ने बरहम होकर कहा, अब सो जाओ, नहीं तो मार खाओगी। शांता ने आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोली, माता जी। क्या है? कमल ने सख्ती से कहा। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो मुझे क्यों बुलाया था? माता जी, चचा बुद्धू आज नहीं आया? नहीं आया तो मैं क्या करूं? ऐसी बारिश में वो कैसे आ सकता है? बाहर पानी और कीचड़ में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शांता चचा बुद्धू कहती हुई उठ बैठी। बुद्धू ने दरवाजे के करीब आकर आवाज दी, भैया। शांता ने भागकर दरवाजा खोला। बुद्धू अंदर दाखिल हुआ। सुखदेव ने कहा, बुद्धू तुम्हें बारिश में भी आराम नहीं आता, सर्दी लग जाएगी। कहां से आए हो? घर से। नहीं, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, मालूम होता है तुम देर से बारिश में खड़े थे। भैया, बड़े जोर की बारिश हो रही है, जरा बाहर निकलकर तो देखो कपड़े भीगते हैं या नहीं। लेकिन तुम कांप भी रहे हो। कमल ने कहा, भैया कुर्ता उतार कर ये चादर लपेट लो, मैं इसे निचोड़ देती हूँ। नहीं, ये अभी सूख जाएगा। ये कहकर बुद्धू सुखदेव की चारपाई की पांती से कपड़ा एक तरफ हटाकर बैठ गया और कहने लगा, भैया मालूम होता है कि रामू का ये देवता बहुत मनहूस है, ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। अगर सुबह तक यही हालत रही तो दरिया का पानी इस तरफ चढ़ आएगा। अगर दरिया का पानी ना भी आया तो हमें बकरियों और भेड़ों की खातिर किसी टीले पर जाना पड़ेगा। मैं अभी जानवरों का छप्पर देखकर आया हूँ, अंदर पानी काफी आ गया है, झील भर गई है और पानी हमारी बस्तियों का रुख कर रहा है। झील का नाम सुनकर सुखदेव चौंक उठा। तुम झील पर से होकर आए हो? भैया, वहां जाने की क्या जरूरत थी, आप बाहर निकलकर देख लें। गांव की गली नदी नाले बनी हुई है। मेरा तो ख्याल है कि रामू नथु और लखू की बस्तियां बह जाएंगी। रामू का गांव सबसे नीचे है, अगर इसकी बस्ती बह गई तो वो यही कहेगा कि देवता ने किसी जुर्म का बदला लिया है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे झूठ बोलने की सजा मिली। सुखदेव ने हैरान होकर पूछा, कैसा जुर्म? बुद्धू परेशान होकर सुखदेव की तरफ देखने लगा। सुखदेव को संजीदा देखकर इसे एतराफ जुर्म की जरूरत ना हुई। अगर वो सुखदेव के होंठों पर एक हल्का सा तबस्सुम भी देख लेता तो किसी हिचकिचाहट के बगैर ये कह देता, भैया मैं इस मुसीबत को खत्म कर आया हूँ। लेकिन सुखदेव की तेज निगाहें इसके लिए हौसला शिकन साबित हुई। इसने घबराकर जवाब दिया, वो कहेगा तुमने देवता को खट्टे आम खिलाए हैं। शांता ने पूछा, चचा वो आम खाता है? बुद्धू ने जवाब दिया, वो नहीं खाएगा, रामू खाकर उसके आगे गुठलियां और छिलके फेंक देगा। कमल हंस पड़ी। सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धू तुम अब बहुत चालाक होते जा रहे हो, मुझे डर है हम तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। सुखदेव ने हंसते हुए ये बात कही थी, लेकिन बुद्धू इसे बर्दाश्त ना कर सका। इसका दिल बैठ गया। इसने डुबडुबाती हुई आंखों से सुखदेव की तरफ देखा, मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस जाओ। भैया तुम ये क्यों नहीं कहते कि बुद्धू कहीं डूब कर मर जाए? अरे तुम नाराज हो गए, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अच्छा अब बांसुरी सुनाओ। बांसुरी बजाने की दरख्वास्त पर बुद्धू सब कुछ भूल गया। इसने कहा, मेरी बांसुरी तो घर है। शांता, माधु को बांसुरी देना। माधु हमेशा बांसुरी सिरहाने रखकर सोता था। शांता ने उठकर बांसुरी उठाते हुए इसकी गर्दन पर चुटकी ली। माधु बिलबिलाता हुआ उठा और आंखें मलता हुआ बोला, माता ये फिर छेड़ रही है, मैंने पीटा तो फिर ना कहना। कमल ने डांट कर कहा, शांता बहुत शरीर हो गई हो तुम। शांता बुद्धू को बांसुरी देकर फिर अपनी जगह जा बैठी। माधु लेट गया, लेकिन बांसुरी की लय कानों में पड़ते ही चचा बुद्धू कहता हुआ फिर उठ बैठा। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। माधु, शांता और कमल बांसुरी की मीठी तानों में खोकर सो गए। सुखदेव की आंखों पर गुनूद की तारी हो रही थी, लेकिन इसने बुद्धू की दिलशकनी गवारा ना की। टिमटिमाता हुआ चिराग बुझ गया और दुदू की बांसुरी आखिरी तान बारिश के तराने में फना हो गई। इसने कहा, भैया दिया बुझ गया है, मैं जाता हूँ। सुखदेव ने कहा, यहीं पड़े रहो, मैं माधु के साथ सो जाता हूँ। नहीं भैया, मैं बकरियों की खबर लेता हूँ, बारिश बंद नहीं हुई तो सुबह तक दरिया का पानी जरूर आ जाएगा। ये कहकर बुद्धू उठा लेकिन दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। सुखदेव का चेहरा, जिसकी संजीदगी और मतानत ने इस वक्त इसके होंठों पर मोहर लगा रखी थी, अब तारीकी में था। बुद्धू का दिल धड़कने लगा। इसने अपनी इंतहाई जुर्रत से काम लेते हुए कहा, भैया क्या है बुद्धू? बुद्धू के दिल की धड़कन तेज हो गई, अल्फाज इसके होंठों पर आकर रुक गए, भैया मैं जाता हूं। बुद्धू ने यह कहते हुए दरवाजा खोला और दिल ही दिल में अपने आप को कोसता हुआ बाहर निकल गया। बुद्धू के जाने के बाद सुखदेव टांगे दराज करके लेटा ही था कि गांव के मुख्तलिफ अतराफ से औरतों, मर्दों और बच्चों की चीखों पुकार सुनाई दी। इसने कंवल को उठाया और कहा, कंवल शायद पानी आ गया है, माधु और शांता को जगाओ, शायद हमें भागना पड़े। कंवल ने बिस्तर से उठकर पांव नीचे रखते हुए घबराकर कहा, पानी तो हमारे मकान के अंदर भी आ गया है, ऊन भीग गई होगी। ये ऊन के मुतल्लिक सोचने का वक्त नहीं, हमारा मकान काफी ऊंची जगह है, अगर इस जगह पानी आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आसपास की झोपड़ियां इस वक्त सैलाब में बह रही होंगी। सहन में मवेशियों के चलने की आहट पाकर सुखदेव ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। बुद्धू तीन कदे हांकता हुआ चला आ रहा था। इसने चिल्लाकर कहा, भैया भैया जल्दी करो, दरिया चढ़ आया है, लोग टीरों की तरफ भाग रहे हैं, आप जल्दी से गधों पर सामान ला दें, इतनी देर में मैं बकरियों को किसी ऊंची जगह छोड़ आता हूँ। ये कहकर बुद्धू सुखदेव के जवाब का इंतजार किए बगैर भागता हुआ बाहर निकल गया। अलग सुख बुद्धू, सुखदेव और इसके बाल बच्चे बस्ती से करीबन एक कोस और नए देवता के टीले से आध कोस के फासले पर एक छोटे से टीले पर खड़े आसपास की टीलों की तरफ भागकर पनाह लेने वाले लोगों की चीखों पुकार सुन रहे थे। बारिश थम चुकी थी, फिजा में पूरब और पश्चिम के ऊपर छाई हुई काली घटाओं के दरमियान सफेद बादल के हल्के से निकाब के नीचे मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के बादल मशरिक से मगरिब का रुख कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि समंदरों के बादशाह ने जिस लश्कर को हिमालिया की अजमत और तकदीस पर अपनी दौलत के खजाने निछावर करने के लिए भेजा था, वो अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा बचाकर पंजाब के वसी मैदानों का रुख कर रहा है। दरियाए रावी मीलों में फैल चुका था, पानी बदस्तूर चढ़ रहा था, बस्तियों में बांस और सरकंडे की झोपड़ियां कहीं नजर ना आती थीं, कहीं कहीं मिट्टी के मकानों के कुछ हिस्से पानी की सतह से ऊपर नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुनहमिद होकर बारिश की आगोश में रूपोश होते जा रहे थे। आसपास के टीलों पर औरतों की गिरेबाजारी से मालूम होता था कि बस्ती के तमाम बाशिंदे सही सलामत टीलों पर नहीं पहुंच सके। ये टीले अब एक वसी झील के छोटे छोटे टापू बन चुके थे और बढ़ते हुए सैलाब ने इनके दरमियान आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए थे। सुखदेव इन लोगों के साथ इजहार हमदर्दी के इरादे से कई बार पानी में तैरकर आसपास के टीलों पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कंवल और बुद्धू ने इसे हर बार रोक लिया। बुद्धू बार बार ये कहता, भैया इतनी दूर तैरकर जाना आसान नहीं, और ये सब बेवकूफ हमारे दुश्मन हैं, हमें इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, हम पानी उतरते ही कहीं दूर चले जाएंगे। बुद्धू के तमाम दलायल सुखदेव को ये तस्लीम करने पर आमादा ना कर सके कि ये लोग इसके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन कंवल की इल्तजाओं और बढ़ते हुए सैलाब ने इसे अपने इरादों को अमली जामा पहनाने से बाज रखा। सुखदेव का इरादा भी ना था कि वो लोगों से अलग थलग एक छोटे से टीले पर पना ले। लेकिन रात के वक्त जब उद्दू मवेशियों को लेकर बस्ती से निकला तो इसने रास्ते में कई टीले छोड़कर अपने लिए वो जगह मुंतखब की जहाँ किसी और के आने का गुमान ना हो सकता था। रात के वक्त चरवाहों की अक्सरियत ने नए देवता के ऊंचे और कुशादा टीले का रुख किया और बाद में बुद्धू को भी अपने साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ कह दिया, ना हम तुम्हारे साथ चलते हैं और ना तुम हमारे साथ आओ। शांता और माधु, सुखदेव, कमल और बुद्धू से जरा हटकर एक तरफ बैठे मट्टी के घरोंदे बना रहे थे। माधु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शांता देखो बादल भाग रहे हैं, ये अब अपने अपने घरों को चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा। शांता ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, ये अब भेड़ बकरियां और गाय भैंसे बनकर बड़ी बड़ी झीलों की तरफ जा रहे हैं, वहां से पानी पीकर आएंगे और फिर बारिश होगी। अगर और बारिश हुई तो बस्ती की तरह ये टीला भी डूब जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाएंगे और हमारी भेड़ें। शांता सोच में पड़ गई, लेकिन थोड़ी की देर के बाद इसने जवाब दिया, हम दरख्तों पर नहीं चढ़ेंगे बल्कि पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। चचा बुद्धू कहता था, पहाड़ दरख्तों से बहुत ऊंचे होते हैं। माधु, तुमने पहाड़ देखे हैं? नहीं। चचा बुद्धू कहता था कि मैंने पहाड़ देखे हैं, वहां जमीन में सोराख होते हैं जिनसे हर वक्त ठंडा मीठा और साफ पानी बहता रहता है। इनकी चोटियां बादलों से बहुत करीब होती हैं, अगर हम वहां गए तो बादलों के साथ खेला करेंगे। ये बहुत तेज भागते हैं, वहां लोग इन पर सवारी करते होंगे। माधु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं भी वहां जाकर बादल पर सवारी किया करूंगा। और मैं भी, नहीं तुम नहीं, लड़कियां बादलों पर सवारी नहीं करती। ये कहकर माधु ने बुद्धू की तरफ देखा, चचा बुद्धू, चचा बुद्धू, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, बादल पर सवारी किया करूंगा, तुम भी चलोगे ना? हाँ बेटा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। माधु ने सुखदेव और कमल की तरफ देखा, माता पिताजी, अभी और भी बारिश होगी, ये टीला डूब जाएगा, चलो पहाड़ की तरफ चलें, हम यहाँ नहीं रहेंगे। माता, तुमने पहाड़ देखे हैं? कमल ने जवाब देने की बजाय सुखदेव की तरफ देखा और इसकी आंखों में आंसू भर आए। माधु फिर बोला, माता तुमने पहाड़ नहीं देखे? बेटा, मैं पहाड़ों के करीब पैदा हुई थी, वहां जमीन से पानी निकलता है। हाँ, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। कमल फिर सुखदेव की तरफ देखने लगी। सुखदेव ने कहा, कमल हम वहां जाएंगे। माधु सुखदेव की टांगों से लिपट गया, पिताजी कब जाएंगे? जब पानी उतर जाएगा। कमल बोली, लेकिन वहां आपके दुश्मन हुए तो अब हमें कौन पहचानेगा? तुम्हारी कौम को ये ख्याल तक नहीं आएगा कि तुम इनके सरदार की लड़की हो। अब अगर राजा के सिपाही भी वहां मौजूद हो तो इन्हें ये शक भी नहीं होगा कि मैं कभी इनका सेनापति था। कमल, हम वहां जरूर जाएंगे। बुद्धू इन बातों में बहुत दिलचस्पी लेता था, लेकिन इसकी सारी तवज्जो नए देवता के टीले की तरफ थी। वो इस बुलंद टीले पर हुजूम की सिर्फ मामूली सी झलक देख सकता था, इतनी दूर से किसी की आवाज इसके कानों में नहीं आ सकती थी। ताहम वो ये महसूस करता था कि वो तमाम इसकी तरफ देख रहे हैं और इसके मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। इसका वहम गलत भी ना था। नए देवता के पुजारियों को मूर्ति का सर गुम हो जाने की वजह मालूम हो चुकी थी। बुद्धू की बस्ती के कई चरवाहे इसकी कुल्हाड़ी जो रात के वक्त बदहवासी में चबूतरे पर छोड़ आया था पहचान चुके थे। वो अपनी तबाही और बर्बादी की तमाम तर जिम्मेदारी बुद्धू के सर थोपना चाहते थे। और कोई ऐसा ना था जो इस मूर्ति को तोड़ने वाले की बोटियां नोचने के लिए तैयार ना था। लेकिन रामू अपनी पुरजोश और मुदल्लल तकरीरों से ये साबित कर चुका था कि तुम्हारा असली दुश्मन बुद्धू नहीं सुखदेव है, बुद्धू एक बेवकूफ इंसान है, वो अपने इरादे से ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बुद्धू को ऐसी हरकत पर यकीनन सुखदेव ने उकसाया होगा। सुखदेव समाज का बेटा है और हमारे एहसानात इसे हमारा भाई नहीं बना सके। वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा देवता हमारी मदद पर हो जिसकी बदौलत हम तरक्की करें, हम अपने खोए हुए हकूक वापिस ले लें और समाज वालों की बराबरी करें। वो दुश्मन का जासूस है। समाज वालों को इस बात का खौफ होगा कि हम किसी वक्त एक ताकतवर देवता की मदद से इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, इसलिए उन्होंने कई साल पहले हमारे पास अपना जासूस भेज दिया। हमने उसकी हर तरह की खिदमत की, लेकिन इस खिदमत का इसने आज फल ये दिया है कि हमें आसपास सर छुपाने के लिए कोई जगह नजर नहीं आती। हम सब पर मुसीबत फक्त देवता की साथ बदसलूकी की वजह से आई है। जो बच्चे, औरतें और मर्द डूब मरे हैं, इनका खून सुखदेव के सर है। तुम सब बेवकूफ हो, मुझे यकीन है तुम इससे बदला नहीं लोगे, लेकिन देवता अपना बदला लेगा और जरूर लेगा। देवता मरा नहीं करते, रूप बदला करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारा देवता किसी न किसी दिन नए रूप में यहाँ आ जाएगा। सुखदेव इसके गजब से बचकर नहीं जा सकता। इसने पाप किया है, इसे सजा जरूर मिलेगी। शाम के वक्त मतला साफ हो चुका था। सूरज की चमक आग के दहकते हुए अंगारों की सुर्खी में तब्दील हो रही थी। शफक की सुर्खी पानी की तह में आग के एक कांपते हुए स्तून की तरह नजर आती थी। फिर डूबते हुए सूरज की पेशानी पानी की सतह को छूने लगी और आग का मीनार पानी की सतह के नीचे फैलकर खून का दरिया बन गया। बिलाखिर बज़्मे कायनात की शम्मा पर्दों में छुप गई और रूए जमीन पर उदासी की तारीख बादल छा गए। लेकिन आसमान ने सूरज के एक मिशल से महरूम हो जाने पर सितारों के हजारों चिराग जला लिए। एक पहर रात गुजर जाने पर मशरिक की पहाड़ी के अकब से धीमी सी रोशनी की किरणें नमूदार होकर आसमान पर निस्फ दायरे में फैल गई और थोड़ी देर में पहाड़ की चोटी पर चांद का नकरी ताज नजर आने लगा। बुद्धू ने दिन के वक्त टीले के आसपास पानी में डूबे हुए कीकर के दरख्तों की टहनियां काटकर काफी ईंधन जमा कर लिया था, लेकिन सूखी लकड़ियां ना होने की वजह से वो मछली पकाने के लिए आग ना जला सका। दिन भर टीले पर उगी हुई घास के तिनके नोचने के बावजूद बकरियां और भेड़े सैर न हुई थी, ताहम इनका थोड़ा बहुत दूध उनके लिए काफी था। शांता और माधु को खाली दूध पीकर तसल्ली न हुई। रात के वक्त जब वो बुद्धू के करीब लेटे इससे कहानी सुन रहे थे, शांता ने माधु के कान में आहिस्ता से कुछ कहा और वो पानी पीने के बहाने से उठकर एक तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आकर वो शांता के करीब बैठ गया। माधु की मुट्ठियां बंद देखकर शांता इसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गई और उठकर दोनों हाथ माधु की तरफ फैला दिए। माधु ने बुद्धू की तरफ देखा और हां चचा कहकर शांता के हाथों पर कच्चे चावलों की मुट्ठी खोल दी। थोड़ी देर बाद बुद्धू बात सुनाते सुनाते अचानक रुक गया और बोला, तुम क्या खा रहे हो? दोनों मुंह बंद करके बुद्धू की तरफ देखने लगे। शांता ने झुककर बुद्धू के कान में कहा, चचा मुंह खोलो। बुद्धू ने मुंह खोला और शांता ने जल्दी से चावल के चंद दाने इसके मुंह में गिरा दिए। बुद्धू ऊ हूं पगली कहीं की कहकर खामोश हो गया। इसके बाद तीनों बेतकल्लुफ चावल चबा रहे थे। अपना अपना हिस्सा खत्म करने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चचा मैं और लाता हूं, ये कहकर माधु फिर उठा, दबे पांव मटके के करीब जाकर बैठ गया, चावल की चंद मुठ्ठियां निकालकर झोली में डाली और वापस आकर बुद्धू के करीब बैठ गया। अरे ये बहुत ज्यादा है, बुद्धू ने ये कहकर इसके सामने दोनों हाथ फैला दिए।